23 su sata. Sova Info. Izvrsni izvrsnima naslov je motivacijskog predavanja kojeg su Igor Mezić i Vladimir Parpura održali studentima sveučilišta. Predavanje je prvenstveno bilo namijenjeno studentima koji su dobitnici stipendije za izvrsnost. A koliko ih je okupilo i s kojim ciljem, rekla je rektorica Snježana Prić Samaržija. Evo, danas je ovdje okupilo oko 80-ak studenata od naših 100 dobitnika stipendija za izvrsne. Dakle, radi se, ako smijem tako reći, uistinu o eliti, studentskoj eliti. Naša je ideja bila ne samo dati im potvrdnice kojima priznajemo, odnosno potvrđujemo da su oni dobili i primatelji takve jedne sjajne stipendije, nego zapravo osigurati jednu razmjenu iskustva sa uistinu izvrsnim profesorima. Rok za prijavu na studentsko natjecanje Pokretač produžen je do 19. svibnja. Natjecanje organizira Udruga Studentski informativni kutak, a sudjelovati mogu svi studenti i studentice koji studiraju na jednom od hrvatskih sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola, a koji su hrvatski državljani. Njegovi sudionici imaju priliku osmisliti inovativni poslovni model pomoću Business Model Canvas metodologije kako bi se upoznali s društvenim poduzetništvom. Više informacija i prijavnica na službenim stranicama udruge. U Rihabu je održana zelena radionica Color Florista u sklopu programa Riječkog zelenog tjedna. Polaznici radionice naučili su kako manipulirati bojama cvijeća u svom vrtu ili kako dobiti željenu prirodnu boju koju je moguće koristiti u hrani, piću i umjetnosti. Radionicu pod organizacijom TD Rijeka 2020 vodila je voditeljica galerije Živi atelje Maja Subotić-Sušak. U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije održao je predstavljanje projekta u gradskoj vijećnici. Predstavljanje EU projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, kojim će se dostići europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama. Jedna zanimljivost, servis gradonačelnik.hr napravio je veliko anketno istraživanje u koje su bili uključeni svi hrvatski gradovi. Odnosilo se na izdvajanje novca za učenike i studente tih gradova. Ako se gleda koji gradovi izdvajaju najviše novca, grad Zagreb. Nakon njega slijedi Split, zatim Koprivnica. Kada se u obzir uzmu gradovi koji studentima dijele najviši iznos stipendija, najbolje prolaze studenti u Umagu, Poreču i Obrovcu. Oni primaju čak 1600 kuna mjesečno. Prognoza za sutra, na Jadranu pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, osobito po kotlinama i uz rijeke. Uz umjeren razvoj oblaka može biti lokalnih poslijepodnevnih pljuskova, ponajprije u gorskim krajevima. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, jugozapadnjak, a u noći i ujutro mjestimice umjerena, podno Velebita i još i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 21 Celzijev stupanj. Vijesti uredila i čitala Ivana Jukić. Slušali ste Sovu Info.